piękna świata, widząc tylko zło. Staję pod krzyżem, zanim życie zmieli mnie na proch. Od zawsze patrzę tam, gdzie nawet nie zaglądam rok. Innym łatwiej jest zasnąć, pijąc brok i mówiąc wszystko ok. Ziom, z którym dzieliłem kielich, ma mnie za gwiazdę. Wszystko jasne, że podzielił nas przemysł, lecz to jest kłamstwem. Dziś ma kredyt i działkę, wtedy kredytem dzielił działki, by wyrobić na stancję, nie licz na szansę. Patrzę na wszystkich, którzy sypią piach na trumny, nam płacz generując dla zasady, którą stworzył dumny świat. Sami wiercali sztylet, byle nie zamykać ran, bo kiedy jesteś wyżej, wszyscy wokół ciągną cię, byś spadł. Brak pęgi zniszczy znowu wszystkie więzi w nas. Prestiż uwięził bez pamięci głowy gęstych miast. I męczysz życie, chcąc zwycięstwa pośród większych kart. Na stosie praw jest starze w końcu i tak przecież umrzesz sam. Musisz iść tak jak ja, żyć tak jak ja. Musisz upaść jak ja, by rozumieć co widzę. Musisz iść tak jak ja, żyć tak jak ja. Musisz upaść jak ja, by rozumieć co widzę. Czasem widzę, jak ciało opada w dół. Czasem widzę, jak serca pękają w pół. Czasem widzę, jak bliskich pokrywa piach i sam nie wiem, czy nie pragnę być tam, czy umiesz widzieć jak ja. Pośród całego piękna świata, widząc tylko zło. Tam skąd przyszliśmy, ludzie przecież widzą tylko to. Odwracam wzrok, byś mógł przez chwilę chociaż liznąć to i żyć z tą blizną wiecznie, nie być pizdą, tylko cisnąć broń. Patrzę na ojca w metrze, co go praca wciąga w dług. Za żenujące 1500 karmiąc trójkę małych głów. Patrząc na zdjęcie, widzisz szczęście, czemu on tak mógł. Zamiast wyciągnąć rękę, złamiesz karki, spluniesz mu na grób. Zbyt wiele pustych słów od pustych set turecku lud. Każdy w kółko chciałbym cofnąć czas, gdybym tylko mógł. Mam ludzi z wyższych szkół, co walą wódkę w dwóch po pół, by już pojutrze znów stanąć przed lustrem i mieć burdel twój. Chwytają dyplom, mówiąc jeszcze będzie z tego kwit, po czym chwytają wszystko, co im wpadnie, by móc jakoś żyć. Znam jedną prawdę, koniec końców i tak umrzesz sam. I sam już nie wiem, czy nie jestem gotów, by zostawić świat. Musisz iść tak jak ja, żyć tak jak ja. Musisz upaść jak ja, by rozumieć co widzę. Musisz iść tak jak ja, żyć tak jak ja. Musisz upaść jak ja, by rozumieć co widzę. Czasem widzę, jak ciało opada w dół. Czasem widzę, jak serca pękają w pół. Czasem widzę, jak bliskich pokrywa piach i sam nie wiem, czy nie pragnę być tam, czy umiesz widzieć jak ja. Krążę tam i z powrotem wzrokiem zobacz. W miejscu, gdzie miłość miesza się z nienawiścią. Wyczytasz to z tych oczu, obraz szarej codzienności. To jest to, co zobaczysz tylko raz, otwórz oczy. Krążę tam i z powrotem wzrokiem zobacz. W miejscu, gdzie miłość miesza się z nienawiścią. Wyczytasz to z tych oczu, obraz szarej codzienności. To jest to, co zobaczysz tylko raz, otwórz oczy. Tylko raz, otwórz oczy.